الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله مولانا العلي العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما، علماء کرام، اس مبارک جلسے میں آس پاس اور علاقے سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، سب سے پہلے میں جمعیۃ علماء مہاراشٹر اور اس کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ کے موضوع پر اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا، اور یہ تہیا اور ارادہ کیا کہ پورے صوبے کے اندر گھر گھر، بستی بستی، شہر شہر دینی تعلیم کا پیغام پہنچایا جائے گا، اور یہ کام شروع بھی ہو چکا ہے، اور ضلعی اور مقامی جمعیتیں متحرک ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے. موضوع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جسے ہر مسلمان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ سوچ کر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم تو آبائی مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان، ہماری نسل مسلمان ہمارے نام مسلمانوں جیسے ہمارا ریکارڈ سرکار کی نظر میں مسلمان محض اس پر اطمینان نہیں کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان سے خطاب فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا غیروں سے خطاب نہیں ہے ایمان والوں سے خطاب ہے کیونکہ غیروں سے اگر خطاب ہوتا تو آگے جو حکم آ رہا ہے آمنو اس پر کوئی اشکال نہ ہوتا کہ بھئی غیر ہیں ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ بات ٹھیک ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ کفر چھوڑ دو لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خطاب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا اور حکم یہ دیا کہ آمنو اے ایمان والوں ایمان لاؤ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ورسولہ اور اللہ کے پیغمبر پر والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر قرآن مقدس پر جو اللہ تبارک و تعالی نے رفتہ رفتہ 23 سال میں اپنے پیغمبر پر اتاری اور ایمان لاؤ والکتاب الذی انزل من قبل ان تمام کتابوں پر جو پہلے پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے خطاب ہے ایمان والوں سے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی ایمان مجمل مفصل پڑھ رکھا ہے ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے تو حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ یہاں آمنوں سے مراد نیا ایمان لانا نہیں ہے بلکہ ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے یہ اس ایمان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے فکر کرو کہ یہ ایمان ہاتھ سے چلا نہ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر کتاب اللہ کے برحق ہونے پر توریت اور انجیل اور زبور کے برحق ہونے پر تمام رسولوں کے برحق ہونے پر یقین تمہارا برقرار رہنا چاہیے یہ مراد اور اس کی مثال دی کہ جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی جو سب سے بڑی دعا ہے اور سب سے اہم دعا ہے اور سب سے شاندار دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں راہ راست پر راہ راست کی ہدایت دیجئے تو وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہدایت دیجئے بلکہ ہدایت پر قائم رکھیے صراط مستقیم پر قائم رکھیے اور یہ تو تلقین ہوئی مثبت انداز میں ایسا کرو ایسا تمہیں کرنا چاہیے عقیدے کی طرف تمہاری نظر رہنی چاہیے تمہارے یقین میں تزلزل نہیں ہونا چاہیے اور پھر اگلے جملے میں دوسرے انداز میں تنبیہ فرمائی کہ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جس کے دل میں شک پیدا ہو جائے, جو کافر بن جائے, کفر کے دائرے میں چلا جائے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, آخرت کے دن کے بارے میں, وہ راہ حق سے دور چلا گیا, دور چلا گیا, گویا جہنم کا مستحق بن گیا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو, امت اجابت کو, ایمان لانے والوں کو, جن کا دعویٰ ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں, جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے, جن کا دعویٰ ہے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے غلام ہیں, محبت کرنے والے ہیں, ان سب کو پیغام دیا ہے ایمان کی سلامتی کی فکر کرو. اور آج جو یہ تحریک چل رہی ہے, دینی تعلیمی تحریک, اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم خود بھی ایمان پر قائم رہیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ایمان پر قائم رہیں. آج فتنوں کا دور ہے, ایک یلغار ہے, یلغار جو فرمایا تھا پیغمبر علیہ السلام نے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ تصویر الفتن عودن عودن, فتنے ایسے پیدر پہ آئیں گے جیسے چٹائی کے اندر تیلیاں پیدر پہ لگائی جاتی ہیں. آدمی صبح کو مومن ہوگا, شام تک ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, نعوذ باللہ. کبھی ایسا ہوگا کہ رات میں مومن ہے اور صبح ہوتے ہوتے ایمان سے محروم ہو جائے گا. ایسے فتنے رونما ہوں گے, اور آج یہ فتنے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں, صبح 7 بجے 8 بجے چلے گئے اور شام کو آ رہے ہیں تھکے ماندے, اور جو جتنا بڑا پیسے والا ہے اتنے ہی اعلی اسٹینڈرڈ کا اسکول میں, مہنگے اسکول میں پڑھانا اپنے لیے فخر سمجھ رہا ہے. اور یہ اعلی اسکول یا تو عیسائی مشنریوں کے ہیں یا آر ایس ایس کے ہیں, سرسوتی اسکولس کے نام سے یا سناتن دھرم ایچ ڈی اسکول کے نام سے, جن کو معیاری سمجھا جاتا ہے, ان اسکولوں میں پڑھایا جانے والا نصاب, وہاں کا ماحول, وہاں کی تہذیب, پڑھانے والی میموں کا طور طریقہ, یہ سب ہمارے مذہبی اقدار کے بالکل خلاف. آج اگر ان بچوں کو اسکول جانے سے پہلے یا اسکول سے آنے کے بعد اگر دین نہیں پڑھایا عقائد نہیں سکھلائے، دینی معلومات نہیں تھی، تو آنے والی نسلوں میں دین ایمان باقی رہنے کی کوئی ضمانت نہیں. آج ہم مسجدیں بنا رہے ہیں شاندار، بڑا پیسہ اس پہ لگا رہے ہیں، لیکن اگر ان بچوں کے دین و ایمان کی فکر نہیں کی تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی، مسجدوں میں نمازی نہیں رہیں گے، اسلامی شعائر باقی نہیں رہیں گے، اسلامی تہذیب باقی نہیں رہے گی. اس لیے آج ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے، ہم اپنے بچوں کو کچھ پڑھائیں نہ پڑھائیں قرآن ضرور پڑھائیں، دین ضرور پڑھائیں، دینی معلومات ضرور دیں. آپ کے محلے میں اگر مکتب ہے تو وہاں بھیجیں، اور اگر مکتب نہیں ہے تو آپ قریب کے علماء کے اوپر تقاضا پیش کریں کہ ہمارے یہاں مکتب قائم کراؤ تاکہ ہماری نسلوں میں دین باقی رہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو روکنا اگر ممکن ہے تو صرف اسی ذریعے سے کہ ان بچوں کا دینی تعلیم کا بہتر انتظام کیا جائے. ایک فتنہ یہ ہے. دوسرا فتنہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو سب سے بڑا ذریعہ معلومات جو ہمارے پاس ہو گیا وہ انٹرنیٹ ہو گیا ہے. کوئی بھی بات جاننی ہو نیٹ عام ہے، فری ہے، گوگل پر ڈالو، یوٹیوب پر ڈالو، اور جو وہاں سے جواب مل رہا ہے صحیح ہو غلط بس اسی کے اوپر اکتفا ہے. حالانکہ ان جگہوں پر جو مواد ہے وہ زیادہ تر گمراہ فرقوں کی طرف سے ڈالا گیا ہے، اور ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح. یہ دین صحیح طرح جب ہی باقی رہے گا جبکہ عوام کا معتبر ثقہ صاحب ور و تقوی علماء سے جوڑ باقی رہے، جب ہی یہ دین باقی رہے. محض ان ذرائع پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز، مختلف لوگوں کی طرف سے موقع بموقع نئے نئے افکار و نظریات پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کو ایسے خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ ایک خالی و ذہن آدمی سمجھتا ہے کہ ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے. کیونکہ اس وقت خاص طور پر کئی سالوں سے عالم اسلام میں اتھل پتھل مچی ہوئی ہے، یمن ہے، عراق ہے، شام ہے، فلسطین ہے، حالات دیگر ہوئے ہیں. اور سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیشین وہی فرما رکھی ہے کہ جب امت میں حالات زیادہ بگڑیں گے تو اس امت کے ایک آخری عظیم داعی مبلغ مجدد جن کا نام ہی مہدی ہے وہ ظاہر ہوں گے. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد احادیث میں جو ناقابل انکار ہیں ان میں امت کو خبر دے رکھی. اب جب حالات بگڑتے ہیں تو کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب حضور نے جو پیشین گوئی فرمائی ہم ہی اس کے مستحق ہیں. ایک مرتبہ کا قصہ ہے, ہمارے ہاں مراد آباد میں جمعہ کا دن تھا, مدرسے کی مسجد میں عصر کی نماز میں ایک آدمی مصلی پہ پہنچ گیا. اور مدرسے میں طلبہ نماز پڑھائی دیتے ہیں, اساتذہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی طالب علم ہوگا. اس نے جو نماز پڑھائی دھما دھم بالکل رکو سجدہ خومہ ایک دم دو تین منٹ میں چار رکعت. سب اساتذہ حیران کہ یہ تو بالکل اٹھک بیٹھک ہی کرائے چلا جا رہا ہے, پتہ نہیں کون آ گیا. سلام پھرا, ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ بھئی کیا قصہ ہے. ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ اس نے مصلی پہ بیٹھ کے کہا میں امام مہدی ہوں. پتا چلا کہ دماغ میں خلل تھا, یہی سودا سوار ہو گیا کہ میں امام مہدی ہوں, آ کے نماز پڑھا دی. تو ایسے سودا والے صدیوں سے پیدا ہوتے چلے آئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مہدی ہوں. لیکن قربان جائیے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آپ نے خالی یہی نہیں فرمایا کہ مہدی آئیں گے. اگر خالی یہی فرماتے تو بڑا اجمال رہ جاتا, کنفیوژن پیدا ہو جاتا, حق کا پتہ نہ چل پاتا. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی نشانیاں بتلائیں. ان کا یہ نام ہوگا محمد, ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ, وہ میرے خاندان سے ہوں گے بنی فاطمہ میں سے, وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے. لوگ انہیں خلیفہ بنانے کی کوشش کریں گے, وہ وہاں سے نکل کر مکہ معظمہ چلے جائیں گے اور وہاں لوگ انہیں پہچان لیں گے اور زبردستی انہیں خلیفہ بنا دیا جائے گا. پھر بھی لوگوں کو کچھ شک ہوگا تو ایک لشکر چلے گا اور وہ مقام بیضا میں دھسا دیا جائے گا دشمنوں کا لشکر. جب یہ خبر عام ہوگی تو ہر طرف سے اہل اسلام ان کے تعاون کے لیے جمع ہو جائیں اور ایک لشکر جرار مجاہدین کا تیار ہوگا اور خلافت اسلامیہ قائم ہوگی اور جنگ ہوگی دشمنوں کے ساتھ. اور اسی درمیان میں دجال جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جو 40 دن کے لیے دنیا میں ظاہر ہونے والا ہے، جس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور بقیہ 37 دن عام دنوں کے برابر، یہ دجال اعظم آنے والا ہے، وہ بھی ظاہر ہوگا حضرت مہدی کے زمانے میں، ساری دنیا میں پھر جائے گا، 70,000 یہودی راہبین اس کے ساتھ ہوں گے، احبار جبے قبے پہنے ہوئے، صرف مکے میں اور مدینے میں نہیں جا پائے گا، مدینے کے باہر احد پہاڑ کے پیچھے اس کا لشکر ٹھہرے گا، مدینہ منورہ سے ایک نوجوان شخص نکلے گا اور کہے گا میں گواہی دیتا ہوں تو ہی وہ کانا دجال ہے جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، وہ کہے گا اگر میں تجھے مار کے زندہ کر دوں تو مان لے گا کہ کر کے دکھا، تو آری سے لے کر اس جوان کا بدن چیر دے گا، آدھا ٹکڑا ادھر آدھا ادھر، بیچ میں چلے گا، دکھائے گا اپنے لوگوں کو اور پھر ملا کے زندہ کر دے گا کہ دیکھ اب تو مان لے، دنیا کا سب سے بڑا شعبہ، سب سے بڑا شعبہ گر ہوگا، سب سے بڑا دھوکے باز شاطر ہوگا، جب وہ جوان زندہ ہو جائے گا کہے گا اب تو مجھے اور یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ہے، حضور نے یہ بھی خبر دی اور اب تو کسی کو مار نہیں پائے گا. اسی درمیان میں حضرت مہدی اور ان کا لشکر شام کے شہر دمشق میں جمع ہوگا اور دجال کی فوج محاصرہ کیے وہ ہوگی. ہمارا عقیدہ ہے اس آیت کی روشنی میں، ہمارا عقیدہ ہے کہ پہلے پیغمبروں میں انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آسمان پر زندہ تشریف فرما ہے اور اس وقت انہیں نازل کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالی ان کے سانس میں ایسا اثر ڈالیں گے کہ تا حد نظر سانس کا اثر جائے گا اور دجال ایسے پگھلے گا جیسے پانی نمک پر ڈال دیا جائے تو نمک پگھلتا ہے، باب لطف پر جا کر اسے قتل کریں گے. یہ ساری نشانیاں حضور نے بتا دی. ان تمام نشانیوں کے رہتے ہوئے ہر کچھ دنوں کے بعد کچھ ہی قدر آ قدر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں مہدی ہوں. کبھی صورت دیکھی نہیں آئینے میں کہ مہدی ہوں گے کیسے، یہ منہ اور مسور کی دال، کوئی بھی علامت ان پر فٹ نہیں ہوتی، اس کے باوجود بہت سے لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. کیوں؟ بنیادی دینی تعلیم ہم نے نہیں دی. اگر یہ مکتب کی تعلیم ہو، اس میں صحیح عقیدے سکھلائے جائیں، دین کی فکر پیدا کی جائے، تو ایسے فتنوں سے امت محفوظ رہ سکتی ہے. اس لیے ہم سب آج یہ ارادہ کریں، تحیا کریں، گھر گھر دین پہنچائیں گے، علماء سے ربط رکھیں گے، فتنوں میں مبتلا نہیں ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ان محنتوں کو برابر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بزرگوں، سب سے پہلے تو ہم شمال مشرقی زون کے ذمہ داران